تا د غم پټ غر ناست یا مجړی غم لا کشم پور سودم ملی غم لا ستر زنې بس یواز غلی غلی لیوانی پوشان لذان سر غگی گم لاس روستر گمی دعوخ کو چاچ کی چاچی نا دری گنا اوچی گلا درد گم پو آئینا تصویر تا گورم گورم بی اختیار شمش والویگم گورم گورم بی اختیار شمش والویگم هر اورز پما قیامت وی پو دنیا کی حق حیران یم چی تواکڑم نپو ہی گم دا آباد پو سپرت للی اخدای دی ملشا پروانشت زد ستا غم کی کڑی غم غم خدای دی ما هم ستا پتیر لدنیا واخلی لمدون مسجون دی تہا وسی غم خدای دی ما دنیا واخلی لمو دون مسجون دی تہا وسی غم غم لمو دون مسجون دی تہا وسی غم غم